پس آغا خلق چی زنو کی زیغ دے فیتبعونا نو قلب المبتدع فی زیغن او دلتا زیغ انشاءاللہ چی تفسیر دے ترالم تفسیر پا حوالی سلو دا تذکر کوما چی فی قلوبم زیغن اے میلن عن الحق وهم اہل البدع از معلم التنزیل تبریز زاد المسیر وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ. اللہ اللہ قلب دا غافل آپ محبت دا دنیا کے لیں غافل عن الدین سورۃ حج کاف گرا قلب الغافل راغب فی الدنیا سورۃ کاف آیت اتیشتم گورا تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطي من اغفلنا قلبه نو اغفلنا قلبه چمنگا غافل کردے زرد آغی پس سرا پس سبب دا محبت دا دنیا سرا لکا مخی دا تريد زينة الحياة الدنيا نو تزيد من الدنيا امر دے نو غافل قلب دا غافل چکم دے نو پہب دا دنیا کی اختہ دے تشوہ دارنگی قلب الفاسق فی الحسرت سورۃ آل عمران و گرام 161 قلب الفاسق فی الحسرت دا فاسق پزر کے ہمیشہ افسوس سنیں یوسر شپگ پنزوس دا آل عمران وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم دل پارچ اللہ گردی دا اعتقاد حسرتا سبب دا افسوس سنو فی قلوبهم پزن ددوی کے تشوی دا خود کافر دا زر صفت چ کافر سر منکر دی دا منافق زر پسکے دے دا عاصی زر پسکے دے تیشو کنا او دا فاسق زر پسکے دے اے صفات دا قلوب و آل ایمان او دی صفت دا مومنان صفتنا دیر دی الحمدللہ یو صفت انابت دے دا مومن زر چھ دے منیب الاللہ وی او سورت قاف اگرہ درے دیر شمات من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب وجاء او حاضر شد اللہ حکم منلتا بقلب منیب پزر انابت سرا نو قلب المؤمن فی انابت اے قلب منیب منیب دے دا مؤمن زر منیب دے آئے کہ انابت اللہ الى کتاب اللہ و الى دین اللہ بل صفت سورت شعراء گورا یو کم 90 89 شعراء يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله سوا دغه چانه چې حاضر شید الله په دربار کې بقلب سلیم پس خالص سرا یومانا قلب سلیم په داسې زړه سرا چې خالد د صحابه او د بغزنا داسې زړه چې خالد بدعتو نه دی اور مطمئن دی په سنت پیغمبر باندې عليه الصلاه والسلام اور انشاءاللہ دل ترالو بیا تفسیری حوالہ بدر تو خیمہ دارنگی قلب دا مسلمان فا اطمینان کے دے مطمئن دے سورۃ نحل گورا اے 106 گورا ومن كفر بالله من بعد ایمان الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ازرك لك ایمان باندی. سورۃ انفال گورا دا مسلمان دا ذر صفتنا سبحان اللہ. سورۃ انفال دو نمبر آتو گر دو. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیات زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون وجلت قلوبهم. نظر دا مسلمان پا خوف کی ودا اللہ نا دا مسلمانان و دا ذن صفات عدید الحمدللہ ذکر اصلا س انابت کے دے سلامت عن العیوب کے دے مطمئن پہ ایمان دے دت دا خوف دا اللہ نہ دے دا حاضر دعب و آل ایمان اور پکار چی مومن کے دا صفتنا راش اللہ دا پہ منکرہ ودی ولہم اس معنی یاد رکھے خواہ ختم اللہ علی قلوبہم سزا ورکے دا اللہ دوی تا دا مہر چلگو لدے پزنو دوی باندے او پغوگنو دوی باندے او دی پستر گو دوی باندے پردے چی حق لدے نشی ولہم عذاب عظیم او دوی پارا لوی عذاب دے زکر چی دا دا اللہ لوی دشمنان دے او لوی دشمن لکھو لوی سزاوی نو. ومن الناس من یقول آمنا باللہ ذکر دا دریم فریق چاہے تا منافقین وی لکی اور آل اسلام تا دی نزیاد تاوان اور نقصان رسی ذکر چی دی مرگرتیا کی دا کفارو او کفر دا کفر او کافر چی سنگا دشمن دا اللہ دے نو دارنگی دشمن دا مؤمنانو دے او منافق دا کافر مرگرے دے نو دے دریم شا اے دشمن دا مؤمنانو دشمن دا اللہ دشمن دا دے دوارو منافق دے. او چونکہ منافق نا اذیت اور تکلیف مسلمان تا زیاد رسی نو دیل پارا دید واقعہ پا تفصیل سرا دے حالات ذکر کی گی او دیاغی خباستو نا زیاد تی دا منافق خباست با ازدکے نرنبے خبرہ منافق دروغ جنی. ومن الناس من یقول اول خبر چ منافق دروغ جنوی خباست او پلیتی دا منافق دے دروغ جنی. او حدیث بتا سی ویلی آیت المنافق سلاسن اذا حدث کذبا و اذا وعد اخلفا و اذا اؤتمن خانا سلرم و اذا خاصم فجرا فجرا. نو منافق دروغ جنی نو گرا. ومن الناس دریم فریق دا منافقینو بیان. ومن الناس بعض دا خلقنا من اغسوق دی یقولو چدویوی آمنا باللہ چمن ایمان راور دے پا اللہ باندی والیوم الاخر و پا آخرت رضی باندی وما هم بمؤمنین او نیز دوی ایمان راورن کی دوی ایمان راورن کی نیز. اس پا دی کیو لوی سوال دے چ گور آمنا باللہ دوی من ایمان اللہ باندھ راوڑے لے او سرد دین اللہ چما مؤمن دو ایمان ندر آوڑے حالانکہ دو ایمان تعریف دادش تصدیق بالقلب اقرار باللسان اقرار باللسان موجود دے او سرد اقرار نہ اللہ دو دین ایمان نفی کی دو ایمان ثبوت پارزش جنہ یو تصدیق قلبی لے او دیم اقرار لسانی دے او داخل اقرار باللسان کئی چ آمنا باللہ او بیام اللہ پای دغین د ایمان نفی کردا دیکھ صحیح حکمت تے ولی سراز دے تو دی راز معلومولو دی پار دمر یاد کے چ دا یقول و قول نہ دے اور قول پارزے کی فعل اللسان نی تلفظ د جبی نی بلکہ قول پگنو مانو سرازی قول پماند عقیدی رازی قول پماند قول اللہ راضی قول پہ مانے دروغ راضی قول پہ مانے افترا سر راضی قول پہ مانے تصور فی القلب راضی. ندل تک دا قول اقرار پہ مانے سر نہ دے بلکہ دا قول پہ مانے دا کذب سر دے نمانا اس آسان شوا. ومن الناس من یقول بعض دا خلقنا اغسوک دی یقولو چھ پہ دروغ ہوئی آمنا باللہ و بالیوم الآخر پا دروغ دعوت ایمان کی وما هم بمؤمنین ندیدوی دسرن ایماندارا ول ایماندار ندی اللہ پاک ددوی د ایمان د نفی تأکد پا باسر کرے دے اولی زکر چدوی ایمان معتبر ندے یو زکر ایمان معتبر ندے ایمان معتبر دا اگر چاوی چی پرشتیا ہوئی ازی پا دروغ ہوئی یو یا بلا مانکو ما القول باللسان بغیر دا موافقت دا جنان نا قول پا جیب سرا بغیر دا موافقت قلبی نا نو مانا آغا خلق بازی دا خلقنا غدی یقولو چی وی پا جیبا آمنا باللہ چی منگ ایمان راور دے پا اللہ باندے او پا آخرت حاق دادے چی نزدی ایمان راورن کی دزرنا اسے پوش وے کہ یقولو مانا کذب سرشی نمام بی مؤمنین اعتبار نفیشوا ندی دوی ایمان راورن کی یعنی دا ایمان معتبر ندے زکا چی دا پا دروغ دے پرشتیان ندے او کہ یقول قول باللسان شی نمام بی مؤمنین نفی دا ایمان قلبی شوا پا جبا باندی خو آمن ناوی خو ندی ایمان راورن کی دزرنا زن مسلمانان ندی تی شوا لکا آغا بیا سورت منافقون آیت نمبر ایک بولا رمبے آئے تو گورا اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون دیچ پجبد آمنا یا انك لرسول الله چکم اقرار پجبی باندھ کئی لکاذبون دزنا درو جندی دوی ایمان معتبر نشو اسمان یاد شوا یقولو دروغوی نماؤن بی مؤمنین ایمان معتبر ندے زکر چلا کاذبون او یقولو فجب باندی وی چامننا نماؤن بی مؤمنین نیدوی ایمان راورن کی زکر چلا ایمان قلبی دوی ندے منافق و اقرار لسان کو کنا داغا وجد سورت نساء وارا اگا آت ترجمہ چو علماء کینو دیر وجن دا سکی آیت روان 136 یوصل شپک دیشم سبحان اللہ یا ایوہ الذین آمنوا باللہ ورسولہ اے ایمان والو ایمان رہے پر اللہ و رسول باندے نور تو جیا تم شتے خویو تو جی دے مانے تائید کے چھ اے مؤمنان ایمان رہے چھ مؤمنان ایمان راوڑے دے نبیاور تولے چھ ایمان راوڑے داو تاثیر حاصل دے نمو فصل مانے کہ یا الذین آمنو باللسان آمنو بالقلب اے آغا سوک اے آغا خلقو چھ اظہار دے ایمان پر جبی باندے کوئے راوڑے ایمان دزرنا نو امام بی مؤمنین یعنی دوی ایمان راورن کی پزر سرا در زن مسئلہ نمانی بدبخ زامن دی نو یہ قول پا مان دی قول لسان شو اور قول پا مان دی اختراع او پا مان دی دروغ سرا شو آل عمران او گو رکھنا چه قول پا مان دی اختراع رازی آل عمران آیت تی 15 اویان وَمِنْ آلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَأْمَنُوا بِقِنْطَارِ آخر کی قرآن قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اوئی پا اللہ بانی دروغ یعنی دروغ وئی پا اللہ بانی دروغ وَهُمْ يَعْلَمُونَ تیشو کہا نو يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اے پا اللہ دروغ وئی نو نو قول پا مانتے کذب سر رہا ہے تیشو آمنا باللہ مانس یقولو دروغ وی او ذکر چکل دا قول پا مان دی عقیدی امراضی لگا سورت بقرہ دویم پاروانا وان چی مانا اسان شیخا آیت 156 یو سرشپک پنزوس الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا ندوی انا للہ اس دلتا دا علماء لکی چھ دا قالو دا قول فمان دا اعتقاد دے نو قالو یقین کی دوی قالو عقید لری دوی چھ انا للہ و انا الیہ راجعون او کل قول فمانا دا تصور فی القلب رازی آیت 8 مجادلہ الم تر الذین نهوا عن النجوا آخر کے گورا و اذا جاؤوک حیوک او کل چراشی استا محفلتا حیوک سلام کی پتا باندھے بما لم یحیک به اللہ پاغ طریقے چ اللہ سلام نہ دے خود لے دوی تپاغ طریقے سرا نو یقولون فی انفسهم دی پخ پل زنو کی خیال و تصور کی چلو لا یعذبن اللہ بما نقولو اے لسان نقول قول بلسان دی پزر کیوں یارا کہ منگ پا غلط ہے یو نمگ لزمنگ پا دیوینا سزا ول نور کو لکی گی نو قول دی تو خواہ او کل قول اطلاق دا اللہ پا قول رازی سورت نحل گورا قول اللہ تبارک و تعالی اکاون یو پنزو سات وقال اللہ اللہ قول کرے دے قال اللہ وینا کرے دا نو قول فماند وینا دا باری تعالی اس دا قرآن کی دا قول اطلاق پکزب راگے تیشو کنا دا قول اطلاق پہ اختراع راگے دا قول اطلاق سے کم دے پہ اعتقاد راگے دا قول اطلاق پہ تصور راگے قول اطلاق پہ قول اللہ با نمرا گئے نو یقولونا اے یکذبونا یقولونا اے باللسانے اطلاق ختم دے وام ختم شکنا وی پا جبا چی منگ ایمان راور دے اللہ منو آخرت منو حال دا دے ما ہم بے مؤمنین نددوی زربر ایمان راورن کی ولی نفی دا ایمان ولی اکرا حالانکہ اقرار کہو مانا نفی دا اعتبار دا چوی دا ایمان معتبر نہ دے زکپ دروغا دے یا وم ام بمؤمنین نددوی ایمان راورن کی دزرنا زکا چی اصل محل دا ایمان خو قلب دے ادا دروغ جنان پخلی وی پزرا یخادعون اللہ ولی دروغ وی اس دا بلا پلیتی اولا پلیتی داو دا منافق چی دے دروغ جن دے ندیم پلیتی یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون یخادعون اللہ لذی مانا دوی دوکور کئی اللہ لرا والذین آمنوا مؤمنان لا وما یخدعون او دوی دوکا نور کئی مگر اخپل نفسنو تور کئی اخپل زان تور کئی وما یشعرون او پدوی کی شعور نشترے او دوی نپیگی تیش علماء کرامم اس دا آیت لقوان مشکل دے دلترا یخادعون اللہ یخادعون دا خدا ندے او خدا پٹولو دا راست ہوئی لکا بورچی خانی تا چی مخدع ہوئی الخدا الخفا خدا وی لکی پٹولو دا راست تھا چی تا اخبر راز چانا پٹکے لکا یقالو للمخدعی للمخزن المخدع مخزن تا مخدا ہوئی مخدا بھی بورچی خانہ باورچی خانہ تو کورنو کی دا آغا خاص کمرہ چپائی کی دا خلل اسکول سیزونا خلق محفوظ اک دی آئے تا باورچی خانم ہوئی او مخدا دا کور آغا کمری تا ہم ہوئی چکم یو ناوی دی پار خصوصیت سر تیار کری نو دا مخزن زید خزانی خودو باورچی خانہ نو یخادعون دا خدا نہ دے خدا پٹولو تو وی یخادعون اللہ دی اللہ نہ خبر پٹئی دوکا کی اللہ سرا یعنی اللہ نہ خبر پٹئی ماں سے پکا شو کرنا پی وہی پزر کی تے پٹا کرے دا فضل کے آمنا وئی بس جب بانے آمنا وئی فضل کے ترک ایمان پٹ کرے دے یو خادون اللہ دو کور کی اللہ لرا نو خدا پٹول توئی اس سوال دا دے چی اللہ سر خدا سنگ صحیح شوا زکر چی اللہ انو علیم بذات صدور واللہ یعلم السر و اخفا تیشکا نسوا منکو من اسر القول ومن جہر به ومن مستحب باللیل وسار بم نہار ناری تفاق سر سے یکسان دی نئے سر خدا سنگ ہو سوال میں پوچھے دوی اللہ لے دھوکہ ورکی دھوکہ کو اگر چال ورکو لکی گی کہ سو پہ ظواہر باندھی یا پہ بواطن باندھی خبر اللہ کو پہ ظاہر اور پہ باطن دوارو خبر دے خبردار دے نو اللہ لے دھوکہ سنگ ورکرا ٹھیک شوا نو یو جواب آ خدا دے لکا عام مفسرین ترکشاف نوا لغت ملا دے زکم ہوئے اور نور علماء کرام ذکر کی چدل تک یخادعون اللہ دا خدا ما اللہ دا خو اس حال کی کہ دے نشی جائز مان پری رہا کہ دے ہی نشی قدل تا دا یخادعون اللہ چ ذکر دے دا پہ اعتبار دا حقیقت نہ دے بلکہ دا بے اعتبار زامل خادع دے مانا سشوا یخادعون اللہ فی زامہم دوی دو کی ورکی اللہ تپخ پل خیال ٹھیک شوا یخادعون اللہ فی زام دوی دو کا ورکی اللہ تپخ خیال اخبل سرا دیوے چمنگا اللہ دو کا حالانکہ اللہ لسوک دو کی ورکولے بس خلاص خبر نو آسان اعتراض یخادعون اللہ فی زامہم شو خبر خلاص شو دیو مسئلہ پہ دیکھیو احسان خبر آگا صدا داستول مفسرین زبر چا نم اخلم جلالے نم ہوئی اور دا ارچا صاحب تفسیر چکم دے اگر دا مسئلہ بیانی چہ دل تکی یخادعون اللہ نمخ کی اسم اللہ نمخ کی رسول مقدر دے نمان دا شو یخادعون اللہ اے یخادعون رسول اللہ یخادعون رسول اللہ دوی دوکہ ورکی دا اللہ رسولتا مسئلہ حل شوا جلالینم دا عقیدہ چی پیغمبر غیب دان نرے نور مفسینم رائے دا شو چی پیغمبر پا غیب دان نرے زکر سو غیب دان وی اغیلہ سوک دوکی نشی ورکولے یخادعون رسول اللہ دوی دوکہ ورکی دا اللہ رسولتا اللہ رسول اللہ دھوکہ ورکے اس سوال دے چی دوکی نہ مراد دھوکہ رسول توا نو حذف رسول ولیو کا سر پہ پوکے خا داتا بن خلق اعتراض کئی گورے خا اور دا ناجور خلق ہوئی چی مقصود رسول نو چی اللہ والذین آمنو بھی نو یخائی رسول اللہ ولینا ہے اس ہر کلے چ مقصود دا خدا دا دوکے نہ رسول تدا نو حذف رسول ولیو کا جواب حذف رسول لپار دا عظمت جرم دودی دے حذف رسول ذکر رسول کلمہ ذکر حذف کا چ مقصود بیانول دا جرم عظیم دودی دی او بدبختو تاسو خو رسول اللہ دوکا ورکوائے خبر یہ سمر گناہ دے رسول اللہ دوکا ورکول اللہ سر دوکا کول دی اس مسئلہ شوا حذف رسول لے پار دے عظمت جرم دے چیوی دا جرم دیر لوئی دے لکا بیعت پلاس رسول بیعت اللہ سر دے اطاعت رسول اطاعت اللہ دے نو دوکا رسول تا دوکا سورۃ نساء گورا اسی نمبر آیت گورا اتیا اللہ گورا جی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ چاچے تابے درد رسول اکڑا نو تابے درد اللہ اکڑلا سورۃ فتح گورا آیت نمبر دس، آیت نمبر دس، ان الذین یبایعونک، بے شک آ خلق چی بیعت کی تاثرا، انما یبایعون اللہ، دوی بیعت کی اللہ سرا، اطاعت رسول، اطاعت اللہ، بیعت رسول، بیعت اللہ، نو خدام الرسول، در حقیقت خدام اللہ، مسائل شوا، یخادعون رسول اللہ، بحذف رسول شا، دو جواب شا، یاد بنا برزام شا، دریم توجیہ دادا چ مقصود دل تک مؤمنین دی، خو اللہ چ ذکر کہ یخادعون اللہ، دل تک خدا نہ مراد اللہ سر خدا نہ دا، بلکہ خدا مال مؤمنین دا، اور والذین آمنو دعوی تفسیری دے، نہ مانے دا یخادعون اللہ، یخادعون مؤمنین اللہ، یخادعون المؤمنین اللہ، دی دوکور کی اگر چاہتا چی ایمان راور دے پلا باندی، یخادعون اللہ، اے یخادعون مؤمنین اللہ، نو دلتا مؤمنین مقدر دے، اول لذین آمنو دائی تفسیر دے، دعوی تفسیری شد، او دی دلی صورت آل عمرانو گورا، سورت آل عمران گورا 176، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا، اس یوسر شپک اویا، انهم لن يضروا الله شيئا، سمانا دی اللہ ضرر نشور کولے، مانس دا لن يضروا دین اللہ شيئا، لن يضروا اے مؤمنین، ضرر دین لنشور کولے، ضرر مؤمن لنشور کولے، خو ذکر دے لن يضروا الله، اب خیال آئے دلتا المؤمنون مقدر شا، اول لذین آمنوا دا تفسیر شا، دا دری توجیحات شا، نورم توجیحات علماء ذکر کر دی، اس دی دکی او نرے غنی بحث دے، چدا یو خادعون دا مخادعی باب مفاعلہ، او دا دی جانبین نرازی، نظر ٹک دا منافقان خو ٹھگمار دی، دا ٹھگمار و زامن دی، نظر دوی خو خدا ما اللہ کئی پخ پل خیال، یا خدا ما رسول کئی، یا دوی خدا ما المؤمنین کئی، خدا خو مفاعلہ جانبین نئی، نو اللہ ہم دوسرا خدا کئی، او اللہ سر خدا مناسب ندا، ٹھیک شوا، نداغی جواب علماء کرام پہ یسو طریقوں سر ذکر کئی، یو داد چی دا یخادعون مفاعلہ راوڑی دا پہ اعتبار دا مبالغی سرا، چی دوی دمر خدا کئی، دمر دوکا باز دی، دمر دوکا باز دی، گویا کی دوی یقین جوڑ دے چی اللہ تڑو پتہ نشتے خود دوکا کی، دا پہ اعتبار دا مبالغی ذکر دا، یا دا باب مفاعلہ راوڑ دے لوجہ دا کسرت خدانا، کسرت خدانا، ٹھیک شوا، دریم نقطہ دادا چھ گورا مولانا صاحبہ ٹک دبائی مفالد جانب نکار کئی، خو کل کل داد جانب واحد نہم کئی، جانب لکہ عاقب الامیر اللصہ، مانس دا شافیہ عاقب الامیر اللصہ، امیر سیف سزا لست ورکا، نو ٹک دا امیر لس لسپیرا واچولا، او لس امیر لسپیرا واچولا، دا مانا کی دیشی، دا مبالغی دی پاردے من جانبی واحد، یخادعون اللہ مبالغتن، یا یخادعون اللہ بطور کسرت، ٹھیک شو کنا، او دا مبالغ جانبی واحد نرازی دا مفعلا، خبر اخلاص شو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشورون، او دوکی نور کئی دوی اخفل مگر اخفل زان تا، زان لکھو سوک دوکی نور کئی، دلتا کی جزا دا خدا تا اشارہ دا، وما یخدعون الا انفسهم، او سزا د دوکی ناراضی مگر پنا سن ددی باندے گوئے کی د خدا سزا آبدی پ نفسی خدا سزا بددی پ نفسی او سزا مسبب دے او سبب خدا دا او خدا خود دی فعل دے گوئے کی زان پخ پر دا سزا لائق کرے دے پما یخ دونوں مانی پوچھ گا دوکا نور کی مگر خپل زان لور کی یعنی سمانا سزا دا دوکی نوا کی مگر پخپل زان اے نمسے کی سزا دا دوکی مگر پخپل زان وما یشورون او پدی کی شعور نشتا دے دسر میں شعور پر کی نشتا دے یا گورے علماء کرام یو شعور دے ایو عقل علم دے او پدی کی فرق دے یو علم دے یو شعور دے علم ار اغسیز دوئی چھے کاسب کاسب پا حقیقت دا فعل او پا انجام دا فعل دوارو خبر وی آیت علم وی کاسب دا فعل حقیقت و انجام دوارو بان خبری آیت علم وی لکتا دوڑے خوری زخرم نو دا خورات پا دی امونگا پوی گو چی دا دوڑے خورل دی اور دیدی انجام امونگ تا معلوم دے چی دا سبب دا سرے ختمولو دا لگے دے یو دے شعور شعور دی توی چی یو کستا یا یو سیس چاہتا یعنی فعل معرفت حاصل دے کو انجامی فعل اور تا معلوم نہ دے لکا غوائے غوائے واخ خوری غوائے ابس کی ایتا پتہ دا چپ دی ابوس رتن دا ختمی تگش نو ابس کی اگش واخ خوری خود دی دوارو انجام اور تا معلوم نہ دے سرے جنگ کئی دیتا پتہ سے جنگ کو انجام پانسی دا پو دنیا کی وائی جنگ کئی دیتا پتہ زان خوکوم جنگ کوم انجام سرے پتہ نشتے زکا کل کل وائی ڈڈم ام خوری ڈڈم بیجے نے کہنا دیکھ رونو پختو دا کل کل دا وائی ڈڈم خوری زہری لو آخ خوری خوش خون کئی پا انجام دا چم اوپر سی کی مرشی آئی تا پتہ دا ڈڈم سر از خیٹا ڈکوما خوش داور تا پتہی چھے چھے انجام برخت رسکی گی نو شعور اغسیستا وئی چھے عند العمل فعل بانی پوئی گی خو انجام فعل معلوم نرے تشوا نو دوی پا خدا خو پوئی دل خو انجام خدا ورتا معلوم نو چھے سبرا سرکی گی علم دوی تا وئی چھے ہم دا تا فعل معلومی ہم نتیجہ دا فعل معلومی نو گوئے کہ اللہ وی ما یشعورون دوی کی شعور نشتا دے گوئے کی شعور شتے دو گوئے نم لاندشل نو بلم ازلو مسئلے بان پوچھے وما یشعورون اپ دوی کی شعور نشتا دے داولے وی زکا چی فی قلوب مرضن پزنو کی بیماری پرتا دا پزنو کی مرض پروت دے اس دین کم مرض مراد دے محاسن التاویل خستہ باز کر دے اوی المرض و مرضانی مرض دا پا دو قسم دے یو مرض القلب دے نو بل مرض الابدان دے المرض و مرضان مرضون دو دی یو مرض قلبی دے او یو مرض بدنی دے خواہ اس مرض بدنی دل تا مراد ندے فی قلی مرضان دوی پا زنو کے مرض دے مرض پا دو قسم المرض و مرضانی مرض پہ دو قسم دے مرض قلبی اور مرض بدنی اس دل تا مرض بدنی مراد نہ دے مرض بدنی سے تو سرے بیمار ہے سر خوگی گی لائے خوگی گی لے چمٹی خوگی گی تبئی بھی بخار بھی لائے مرض بدنی ہوئی دل تا مرض بدنی مراد خود دے نا ہاں نو کم مرض مراد دے مرض قلبی مراد دے اس مرض قلبی شو نو تو بیا پاگی ماں رست باز کو ماں مرض قلبی بیا پا دو قسم دے یو شوبا او شک او یو شہوت یو شہوت یو شک پہ دن کی شوبا پہ دن کی او بل شاہ شہوت لدوی کی خو مرضی بدنی نشتے زکا چھ مرضی بدنی خو عام بے مسلمان بیمار کی مرضی بدن سرا او ساورین بیمار کی نو کافر منافق بیمار شا نو حق دلتا مراد ندے زکا چاگا خو عام بے نو دینا مرضی قلبی مراد دے اس مرضی قلبی شک و شبہ سورت مدثر گورا مرضی قلبی شہوت عید پار عذاب گورا بیا مرض بدن دے پارم خبر کوما اب یا دل تک مرض تعین کوما انشاءاللہ سورت مدثر گورا مدثر آیت 31 گورا یو درشم یو درشم گورا جناب محترمہ میز نگورا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب المؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض او دل پار چی اوی اعتراضو کی اغا کسان چی پسنو کی مرض دے والکابن مازارات اللہ بیا مسئلہ کم مرض دے مخی مرض دا شک ذکر دے ٹھیک شو کہنا پسنو کی مرض دا شک دے سورت نور گرا آیت نمبر 50 وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَي بَزُنُ كِ مَرَض دَ شَك دِ مَرَض دَ ظُلُم دِ أَمِرْتَابُ أَم يَخَافُونَ يَحِيفَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ دَ مَرَض قَلْبِي مُرَاد دِ تِشَا أَمَرَض قَلْبِي شَك شُبَا أَي مَرَض قَلْبِي دَيْم چَغَ شَهَوَت دِ بتیس نمبر آئے تو گورا سورت احزاب دو دیر شم آئے تو گورا یا نساء النبی لستن کاہد من النساء نتقیتن فلا تخضان بالقول فیتما اللذی فستما پیدا کیا غکست فی قلبی مرض چز کے مرض دا بدے دے بیادل تزنور مانی کوما مرض دا نفاق او مرض دا شاوت یعنی حکم دیکھا نا وقلنا قولا معروفا اے دا پیغمبر بی بیانو کسو خبر کینو خبر غصا او کلکا کوئے پائے کے خبر خواگوائے ما نرموائے ما لہجا صحیح ساتے زکا چی آغا سرے چی پزرکی خیال دا گنا دے نو آغی پزرکی بد خیالی را اصل ہر شو کہنا بد خیالی رانش او کل دا مرض مرض بدن پہ مانے سرم راضی سورت نور گورا آیت نمبر یوش پیتا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حاج پڑھن باندھے او پکوٹ باندھے ولا علی المریض حرج پہ بیمار دا بدن حرج نشتے پہ بیمار حرج نشتا دے او دل تو بیمار سے مرض بیماری ٹھیک ہوگا نا اللہ اللہ دار نور صورت کے مشتے کو صرف دمر یاد ساتھ ہے المرض و مرضان مرض پہ دب قسم دے مرض قلبی دے مرض بدنی دے اما مرض بدنی عادل تمراد نہ دے اما مرض قلبی عادل تمراد دے او مرض قلبی پہ دو قسم دے یو مرض قلبی شک او شبہ پہ دن کی دا نبل مرض قلبی شاوت گناہ دے تیشوا عثمان کم فی قلوب مرض دودی پزنوں کی بیماری پرتا دا نغسی شے دے سبحان اللہ تفسیر قرطبی علی کا آئی مرض نہ مراد عبارت عن الفساد الذي في عقائدهم قرطبی دلتا مرض عبارت تے داغ بیمارے نہ چدی پاقیدہ کے پرتلا مرض عبارت عن الفساد الذي في عقائدهم دلتا مراد ترنا اگر بیماری دا چکم پاقیدہ کے وا اگر شک دے پ دین کی شبہات پیدا کل پ دین کی اگر نفاق دے تیشوا شک شبہ نفاق عبارت عن الفساد الذي في عقائدهم التفسير قرطبی او تفسیر ابی سعود دی اتنا دلکی فی قل مرض اے من الجهل وسوء العقیده من عداوه النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من فنون الكفر فی قلوب مرض کم مرض اے من الجهل یو وسوء العقیده دو ومن عداوه النبي صلى الله عليه وسلم دا پیغمبر سر دشمنی شوا وغیر ذلک من فنون الکفر نور اقسام دا کفر ابی سعود حنفی قاضی فی قلی مرض مانا پزنو کی مرض دا جہل دے جاہلان دی پزنو کی مرض دا عداوت دا پیغمبر دے پزنو کی سرے اغا بد عقیدہ گی دا اور پزنو کی نور اقسام دا کفر پراتی دی بیمارش لکھا بیمارش لکھا نفزادهم الله مرضا اس دی جملی دو تعبیرات تھی چی فزادهم الله مرضا دا جملہ اخبار دا ماضی نہ کئی او کہ دا جملہ دعائیہ دا کہ دا اخبار دا ماضی نہ کئی او کہ دا جملہ دعائیہ دا پدی کہ دا دو احتمال دی احتمال اول وانی بحث کو ماں فزادهم الله مرضا دا سری اخبار دا ماضی دے نزنو کے مرضو نو پزیاد کہ اللہ مرض دو دی معنی دا شو کنا زادہ ماضی دا نو پزیاد کہ اللہ مرض دو دی اللہ مرض زیاد کہ بیادتا اگر اعتراض دے چکم اعتراض ختم اللہ کیو ختم اللہ نمال طویلو ملی سیوا ختم نسبت اللہ تا پہ اعتباد خلق دے یا پہ اعتباد تاثیر دے نزادہم اللہ در تم نسبت زیادت اللہ تا دا نسبت مؤثری نسبت خالقی دے لکا تفسیر زاد المسیر ابن جوزی لکھی فزادہم اللہ مرضن اے بسبب المخادعات اول ترجمہ نوٹ کر بیا خبر کو فزادہم اللہ مرضا اے بسبب المخادعات اللہ زیاد کے مرض دی پا سبب دا خدا سرا اللہ تا نسبت اشد سب مؤثری نسبت خالقی اما سبب دا زیادہ سشے دے رو را اگر خدا تے تور تا گو را پوشی اس لیوانی پوشی فزادہم اللہ اخبار اللہ زیاد کے مرض دی اس پدیز ہے کہ یہ اعتراض دے اے رو را اے ڈاکٹر سے تا سکھ چی مریض راشی نہ تو والا مرض دے واقعی کہ کشی بکے چی لیش کشی بکے چی مرض لیش اللہ وی دوی ناجوڑو چی ناجوڑو نو خدای ورے کچھ نور سوا کن اللہ والا نور بخب بیماری سوا کن اللہ اللہ زما شیخ مرحوم بدی جواب ورکاو چی دل تکی اصل کی ادماج دے فزادہ و دفی قلی مرضن پر منز کی کلام محذوف دے قیدہ دا دا چی مریض سخ داکٹر سخ چی مریض راشی دے اول علاج کئی ورتا گورا تا زکامی او دا گولے خورا دا استعمال ہوا خو گورے غوڑ بنا خورے تزوی گنا غوڑ بنا خورے غوڑی بنا خورے او گورا دیر یخی و ببا نہ استعمال ہے نور زکام دسی واقعی گی ہوا او پسیلے کے بم نہ گردے طوفان کے بم نہ گردے او دا گولا استعمال کا دتتے بچے و مریض پوشوی ناغی دوئی بھی استعمالو لا او غورو کی بے ڈوڑے ماتو لا غور لبا پی غوری کے لئے غورو کے لئے خوندے او یخو یخو بو کی بے لمبل او پو طوفانو کی بے گرزے دا نا نمخ کی اسی تک توخا اور پوزن لیڑ شور شو تیشوا نو قصور دی چاش ڈاکٹر صاحب شا دی چاش نہ مریض سڑی زامنو اس ماشاء اللہ کو کہہ رہا واضح شیخا اللہ دی فتح سرحن مار احمد فی قلوب مرض زمو کے مرض دا شک دے دا نفاق دے دا پیغمبر سر دا دعوت دے دا سوی عقیدے دے دیکھو اللہ معالج محمد رسول اللہ راہو لے گا نسخے علاج قرآن راہو لے گا او خلقتے مرضیانو اے مرضیانو دا ڈاکٹر محمد دے دے سخرا شیچ بے بے پیسو بے فیس علاج کئی او نسخہ دا علاج دوئی چی داتی کا انجکشن چی دے او قرآن کریم دے ڈاکٹر سخراش ہے نسخہ قرآن استعمال کئے خودی ڈاکٹر توئی چی دے خو ناپویا ساحر مجنون دے او نسخی توئی چی دا خو مفترا ساتیر دے خدا نفلما لم یعالجو بشفاء القرآن فزادهم اللہ مرضا چی دوئی لا شروع نکنو مرض سواشو شکال ختم شو کہ ختم نشا اصلاح شو اے سورت یونس گورا پیغمبر معالج ہو اور نسخہ دا علاج قرآن ہو تو گورا 58 ور سرا وہ پنزوس ات پنزوس یا ایو الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور اے خلق راغل دے تاسو نصیحت طرف طرف نا او علاج لما فی الصدور ہدایت و رحمت دے پار دے مؤمنانو قل بفضل اللہ و برحمتی او اے بفضل دے اللہ چ قرآن دے پر رحمت اللہ چ نبی آخر الزمان دے وقیل بالعکس فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٹھیک ہوگا نا سبحان اللہ سورۃ بنی اسرائیل گورا آج 82 دعا کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا امگر علی گود قرآن ناگا تو نہ چاہے کہ شفا دا اور احمد تیل پا دا مؤمنانو کو نہ ذاتی ظالمان را تو نہ زنگ مگر پر نقصان کی زکت بھی انکار کی تیشوا نو فی قلوب مرضن نو پزنو کی بیماری وا بیماری دا شک وا بیماری دا اناد وا بیماری دا نفاق وا معالج محمد راغے صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ دا علاج قرآن راغے نو فلم ما لم یعالجو لم یعالجو ہر کچ دوی علاج نک بشفاء القرآن تو قرآن شفا سرا دا پیغمبر نے علاج نک فزادهم اللہ مرضا او زیادت نسبت اللہ تا دا نسبت مؤثری شو ورنہ سبب دا زیادت اگا خدا دا اگا ترک علاج دے آز شیخ بھوی مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی مت دعا نو ہے ہاں مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی چی سنگا دا دوئی کولا نو مرضی سوا کی دا زکا دوئی واو پریز نو اب دی ظالمانو خود سر نا دوئی مپری خودی وا سورت توبہ و گورا شاب تکڑا شا 124-125 وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فام الذين امنوا فزادت ایمانا وهم يستفقرا واما الذين في قلوبهم مرض هغه کسان چې په زړه کې بیماری ده مرض د شک او د نفاق ده فزادتهم زیاد کل نزول د آیاتونو رجسن په پلیته کې الی رسم سر زری پلیته نه و ماتوهم کافرون ولی اول د الله ذات نه انکار کو نو چې بل راغه دغه نه انکار وکړه چې بل راغه نغه نه انکار وکړه فزاد تم رسن الی رسهم پلیتی په پلیته سوا کې دلا سوت مایده وګوره آیت سلوش پہ تو گورا وقالت یہود ید اللہ میں اس کو گورا وَلَيَزِيدَنَّ كَسِيرًا مِّنْهُمْ ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا او خامخ زیاتی دیرو دو دوی لرا حق آیتنا چه تات نازل کرے شوی دی ستا در اب طرفنا پسک زیاتی طغیانا وکفرا پسر کشے کفر کی الک آیات خو ایمان دی پاری او دلتا دوی لپا کفر سر کشے کی زیاتی ولی چه یو آیت نمنکر یو سر کشی دو نمنکر دو دعا دل نمنکر نو زیادت راغے پا وجد انکار نو فزادهم اللہ مرضا لم یعالجو بشفاء القرآن فزادهم اللہ مرضا مثلا شو دا پاگی صورت سر چی فزادهم اللہ مرضا دا اخبار عن مرضهم شی اعتراض و اگر اعتراض خطر شو دیم توجیب دی که دادا چی فزادهم اللہ مرضا دا جملہ دعائی دا جملہ دعائی یعنی خیرہ خان دا خیرہ دا فزادهم اللہ مرضا اللہ دی دوی مرض سوا کی خیرہ شو زیادتی کی اللہ مرض دوی دا دا سشا لیکن سورت توبہ ہو گورا آیت نمبر 30 ہو گورا قالت اليهود زير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم يفهم يظاهرون مشابهت كذي قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انا يؤفكون ودا جمله دعائيه خيره ده قاتلهم الله الله ذي غركي ذي غركشلا الجمله خيره شو كان قاتلهم الله مدلتو زادهم الله لکہ وی لعنہم اللہ یہ کہنا لعنہم اللہ جملہ دعائے خیرہ قاتلہم اللہ جملہ دعائے خیرہ زادہم اللہ جملہ دعائے خیرہ اس دی کی یو ہم پیدا شج خیرے خواہ سو کئی چا عجز دا بدلے نوی اللہ خود بدلے نا عجز نہ دے پوچھو کہنا اس یو سے کمزوری آئے سوکتا سوری خوری اگوی خوری دی مکہ زکر جی دیکھو مقابلہ کولی نیشی عاجز دے دیزا خودی تم اسفائل خودی اللہ صدا در کا اس قاتلہم اللہ جملہ دعائیشی نو پجی کی دعوہ ہم دے چی خیری خواست ہو کئی چی عاجز دے مقابلی نوی عاجز دے انتقام نوی اللہ خواجز ندے سمرقندی سے جواب ور کر دے چی جملہ دعائی دا خودی سر مقصود عجز نہ دے الیازم باللہ بلکہ دی کہ مقصود تعلیم دے چہ کافر تخیرہ کولشی منافق تخیرہ کولشی تیک شو گنا دا کل چی دا علماء اکرام دعای قنوت نازلہ وی نو بعض عوام پی اعتراض کی وی او گورے پا موسیقی خیرے شروع کرے خیرے خوب خن دی علاکہ فزادم اللہ مزا خیرہ دا کنا خیرہ دا کنا نو تفسیر سمرقندی ہوئی چپدی کی تعلیم دا جواز دا خیرو دا کافر تھا چ کافر تخیری کول جائز دی پوشی لکچ اللہ ورتی زادم اللہ مدر دبشے بیمانانو پا مرض دا نفاق و کفر کی چ نمانے پیغمبر دبشے زنگ پہ کیسا مثلا شو فزادم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم او دل پار دی عذاب علیم یعنی عذاب دردناک اللہ دا علیم دا علم نہ دے علم درتوی دا ولی درتوی دل با علیم عذاب ولی ورکو لکی گی زکہ چی دوی مسلمانان سر دوکہ کئی او مسلمان پا دوکی خفا کی گی او مسلمان تا پا دی درد رسی یا فلان کی رات اسی ویلی مخیر خود دوکہ ہو کہ دا خبر خانہ دا اسوی کہنا فلان کی راسل آگے سر پیغمبر تازیت رسی اللہ بد علیم عذاب ورکی تیشوہ یو یا دوی دوکی ورکی زان خوشحالو للا اللہ وی عذاب علیم دا خوشحالی بدے پا درد بانے بدل کما عذاب علیم عذاب مولم دا عذاب علیم ایل المولم مولم ستوئی زی علمن خاون دا درد رسولو غیب الفاظی عذاب علیم یعنی دردناک ولی بما کانو یکذبون سبحان اللہ دا کانو دا افعال ناقصو ندیں پوچھ کنا افعال ناقصو فیدہ دا فیدہ دا دوام ورکی نبی ما کانو یکذبون فدے سبب چا ہمیشہ بدوی کذب کو بیا نکتہ یاد کا علماء کرام دا کذب چرے نو کل دا صفت تا قول واقع کی گی کل دا صفت تا فعل واقع کی گی مخد منافقین دو پلیتے ذکر دی یو صفت قولی بل صفت فعلی یقولون قولی یخادعون فعلی پوچھ گنا مخد دو پلیتے وے یقولون قولی یخادعون فعلی او کانو دسن دے دا افعال نواقص سن دے او دوام بانی فیدا ورکی او کذب کل صفت قول وی کل صفت فعل وی اس دوار مانیو کا دوی پار عذاب دردناک دے ولی بما کانو پدیس او چو دوی ہمیشہ یکذبونا درو بے کول یکذبونا درو بے ویل ہم درو بے وی پا آمننا باللہ سرا درو بے کول پا یخادیون اللہ سرا ندیل پا عذاب علی مولم دے صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. نہم آیت مبارک نا تفصیل ددرے میں ڈلے چاہے تھا منافقین ہوئی نجاری پلیتے جائی خباستنا گندگئے بیان شروع ہو یو داچ آمنا باللہ درو جندی پدرو خبری کئی دیم دا چ یخادعون اللہ اللہ رسول مؤمنان سر دوکی کئی دریم دا چ ما یشورون جاہلان دی سلورم فی قلوب مرض بیماران دی پیزم بما کانو یکذبون او شپگم لک چمنگا دی یکذبون مانا پقول فعل دوارو کھڑے وا درو کئی او درو وئی نو شپگم شپگم پلیتی لا تفسدو فی الارض انما نحن مصلحون مدلتا عنوان بدائی چوم پلیتی صدا پزمک کے فساد کئی او بیا فساد خیو چ فساد ست ہوئی نو اتم پلیتی انما نحن مصلحون فساد اور پلیتیتا ہنر اور اصلاح ہوئی فساد تا پلیتیتا اصلاح ہوئی بل پلیتی آمنو کما من الناس قالو انؤمن کما من السفہا اہل انرتا سوئی سفہا ہوئی مر کے پلیتی یاد اشوا سمانا فساد تا ہنر ہوئی اس اصحاب انرتا سفہا ہوئی اصحاب انرتا ہنر ہا دہا نو اصحاب ہنرتا سفہا ہوئی بل پلیتی دادا چلا یعلمون جاہل دی لا یعلمون جاہل دی بل پلیتی اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا اظہار د ایمان پر ٹھگائے کئی اذا خلو الی شاطینم ان قالوا انا معکم حقیقت کے کفار و مرگری دی انما نحن مستہزئون آل ایمان سر استہزاء کئی وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ دِي أَهْلِ طُغْيَان دِي يَا مَهُون حیران اور متردد دی داد دی پلیتے وے چپدی دریم یعنی اتم آیت نتر سوالسم پوری بیان دل اولائک الذین اشتروا الضلالا دا دغی نتیجہ دا سمرا مخی مسلہم تا چورا سیدو انشاءاللہ بیا با دا مسلہم تفصیل کو ترجمہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سواف چویلشی دے منافقین ہوتا لا تفسدو فی الارض فساد مکوی پزمکا کے قالو وی دا ظالمان انما نحن مصلحون بے شک منگا مصلحونا صلح کون کیو اصلاح راوستن کیو منخو آل اصلاح فساد نکو پلیتی سشوا فساد تا اسلاویل فساد تا اسلاویل تیشو گنا غلط کار تا ہنر ویل کار غلط کو آگے تا ہنر وی چا منگ خو اہل ہنر یو او منگ خو اسلا کو حالانکہ او مفسدین فساد کو ان کی اس چونکہ تفسدو فی الارض اول آیت تے چا دا فساد ذکر پکی راغلے دیں نو فساد ست ہوئی دا فساد اطلاقات دا قرآن نخیم دا بیا طول پدی کی راولے اول قبل از تائیدات زمانہ در تکوما چی دا فساد اطلاقات سمر دی نو بیا با تائیدات راولو نو بیا لکا خواہ اول ما تا گورا ہوسا زکا چا کما خبرا پا یاد اوشی نو طالب پا ذہن کے ضرور او ضر پروزی او چھ کم شیطاز و کتاب تا حوالہ کئے نو بیا با کتاب کی حوالے فساد دا کافر و پاراول تم وئی دا مسلمانان و خلاف کافر پاراول ندا منافقین کفار و لپاری دا مسلمانان و خلاف دا فساد دے فساد وی لکی گی دا مؤمنانو مرست نہ کول دا مسلمانانو مرگرتیا نہ کول دیتا فساد وئی نو دا منافقین دا مسلمانانو مرگرتیا پریگی دی نو دا مفسدین دی فساد وئی دا پیغمبر تابیداری نہ کول نو دا منافقین دا پیغمبر تابیداری نہ کئی نو دا مفسدین دی فساد وی لکی گی گناہ تا نفسی گناہ تا نو دا گناہگاران دی کامل گناہگاران دی او گناہ ورتا گناہ نخ کاری او گناہ تا اصلاح وی فساد وی لکی گی آبادی خرابول آبادی بربادول نو منافقین دا مسلمانان و آبادی بربادی فساد وی لکی گی شرک تا نو دا منافقین چه دے مشرکین دی دوی شرک کئی تیشوا فساد وی لکی گی محاربہ اللہ و رسول سرا نو دا منافقین پا فساد با حوالے سمرقندی تفسیر مداہنت توئی نو دا منافقین چه دے حق اور باطل گڑی حق پٹی او باطل تا حق وئی نو دا مداہنین بدبخت دی دا طول دا فساد اطلاقات تھی نو دا طول پا دیر کی راول ہے زکچ منافقین مجمع دا فساد دا ٹھیک شوا اس تائیدات کیا روئے نستاف وخلا نو درس بک دی گیا چنارے نو مسئلہ کو مدر تو ملا فساد اصد عن طاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر دا تابدارین خلق منا کول سورت نمل گورا آیت نمبر دے 48 وکان فی المدینہ تسعۃ رات اوپدی کی لکھی تسعۃ رات نہ بدماشان نہ افراد خو یو یو فر تا بھی قرآن پر راحت سرکی زکا چه فساد دا یو چه انو در راحت نا کم نو یفسدون فی الارض ولا یصلحون فساد کو پزمکا خلق بید صالح علیہ السلام تابدارین من کولا ولا یصلحون اسلاب دا خلق نکولا یعنی خلق بید پیغمبر تابدارین پر خودل دالوی فسادیانو کنا فساد جنگ تیزول تم بی صورت بقرہ گورا آیت 205 وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا او کله چې دوی وګرځي یا والیان شي منافقین سافل ارض کوشش کوي پزمکا ولی لیفسدو فیها چې فسادو کی پدزمکا هلاکی فصل و نسل والله لا یحب الفساد د مسلمانانو مال او جان ته نقصان رسول دا فساد دے او دا فساد سبب دا تیزول دا جنگ دے سورۃ محمد وګورا صلی الله علیه دوستم آیتو گورا دلت فساد پا مانا دا قطع دا صل رحمه لے فحل عصیتم پس قریب دا چتاسو انتولیتم کی چرتاسو والیان شوئے یو او کل چتاسو اعراض اللہ دا دنو کن ان تفسدو فی الارض نو فساد با اکے پس مکا اغسد و تقطعو ارحامکم قطع دسل رحمی دخل قصر بوکے قطع دسل رحمی بوکے دیتا فساد وی لکی گی نو فساد وی مسلمانان سر ترک موالات او کافر سر دوستی کول سورۃ انفال گورا آیت نمبر 73 والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه داؤد ضمیر اغمخ کی آیت کے فالیکم النصر تراجی دے الا تفعلوه کہ چر تاسو دا مسلمانانو مرگرتیا نہ کوئے تکن فی الارض فتنہ فی الارض و فساد کبیر شیب دا فتنہ پا دیزمکا اور فساد دیر غٹا نو ترک تناصر دا مسلمان او موالات مال کفار او ترک موالات دا مسلمان مسلمان سر تعلق ختمول دا فساد دے اس گورا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کله چې دوی ته وایي چې فساد مکه پزمکا مسلمانانو سره ترک موالات مکه وای کفار سره موالات مکه وای دوی چې مصلحون موږ خو اصلاح کوو او کوي لشي لا تفسدو ممن کوي خلق لرا د پیغمبر د تابعدارینا وای دوی چې مصلحون موږ خو اصلاح کوو کلا تفسدو فی الارض مسلمانانو سره قطع د سل رحمه مکه وای وی چه منگ خو مصلحون یو ٹھیک شوا دارنگی فساد اللہ و رسول سر محاربی تو ہم وی سورة مائدہ و گورا آیت نمبر 33 درے درشن انما جزاء الذین یحاربون اللہ و رسوله وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا بدلہ دا چاچ جگڑ کئی اللہ و رسول سرا اور کوشش کے پزمکا کی دا فساد فساد سش اللہ و رسول سرا جنگ کولا انگی گئے واللزین آمنو کی چمنگوئے دوی چی نما نحن مصلحون او کل فساد شرک و بدعت ہوئی سورت آراف گرہ آیت شپگ پنزوس ولا تفسدوا في الارض فساد مکہ پدیز مکہ پشرک و بدعات سرا تفسیر سمرقندیوم لکل دی او خازن هم لکل دی دلتا چ اللہ کریم راو رسول ما نبیا بخ خازن راو رما نو خازن خزانہ و در تپران زم بیا انشاءاللہ نو لا تفسدوا في الارض مانس دا فساد مکہ پدیز مکہ پشرک و بدعات سرا بعد اصلاحها پست دین چمبیاو اسلاد دزمکی پا توحید و سنت کری دا تیشوا بعد ما اصلح الصالحون فیها بالتوحید و سنت ودعونا معلوم شوا فساد مکر ودعوه خوفا و طمعا یو اللہ پا حاجاتو کی را مدد کوئے پا یرد عذاب سرا او پا امید رحمت سرا لا تفسدو ششرک مکوئے بیدت مکوئے وَنَحْنُ مُصْلِحُونَ مَنْ خُو إِصْلَاحُ عَلَيُو کل فساد فمانا ظاہری سر راضی تحریب العمارت آباد ختمشی سورت انبیاء و گورا آیت نمبر 22 رشتم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا کہ وہ پدیز مکہ اسمان کے آلہا سوا دیو اللہ نا نو لفسدتا خام خبدی نظام کی بربادی راغلی وا نظام بدرہم برہم شیو نو دیتوی تخریب العمارت تخریب الابنیہ اے آرسب ختم شو سورۃ نمل گورا آیت نمبر 34 وګور سلور درشم قالت ان الملوک بشکا بادشاہان اذا دخلوا قرية کله چې داخل شي په یو کلی نو افسدوها نو برباد دی کلی لرا افسدوا کلے بربادی افسدوا اہلہا جائے کلے آل ختم کی وجعلوا عزت آلہا اذلہ وکذالک یفعلون دا اسطول توجیحات دیجئے کہ پخوا تفصیل سرکو لشے لا تفسدوا فی الارض فساد مکہ فدز مکہ نقالوا ویدہ ظالمان چنما نحنو مسلحون من خو اصلاح راوستن کیو من خو خلق اصلاح کو تفسیر سمرقندی لکھی کہ دلتا دا فساد پمانی دا مداہنت سر دے نمان ویزا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض لا تداہنوا بین الناس مداہ اللہ مداہنت دا دہن ندے اور مفسرین امام بقائی پا نظم الدرر کی لکھلی دی اور دہن چلے غروالی نرموالی توئی نو پر رائے کی اور پر اعمالو کی نرمی مکوائے رائے اور اعمالو کی نرمی مکوائے نرمی گئے مپ مسئلہ کی نو لا تداہنو بین الناس خلقو پر منز کی مداہنت مکوائے مداہنت طویل شوی دی خواہ تفسیر سمرقندی شپگ نوے صفدہ او گورا ورتا خواہ لا تفسدو فی الارض یو مانا کی لا تعملو فیها بالمعاصی عمل مکہ پدیز مکہ کی دا گناہ ولی فیضا عملو بالمعاصی فقط افسدو فی الارض بعد اصلاحها نقالو دوی انما نحن مسلحون اے نعملو بالطاعت ولا نعملو بالمعاصی بیمو خوصدکار کو بدخوندے بیا گورا وقد قیل مانا لا تو فی الارض بعد اصلاحها الا تداہنو بین الناس ولا تعملو بالمداہنت ٹھیک شو شپگ نوے دا سمرقندی تفسیر حوالا او دا تفسیر نح سرے حنفی تفسیر دے او دا دیر پخوانے سرے دے دا سلور میں ساتھ ہے دا 375 کے وفات شوئے دے نمانے اس داشوا چی لا تفسدو فی الارض لا تدائنو بین الناس ولا تعملو بالمداہنا خلق کے مداہنت مکوئے عمل پا مداہنت مکوئے خبروینو صفا ستراو کئے مسلمانانو توجہ کوئے خواہ زکا چی دائی اور مبلغ دے پڑ پا دعوت تے دین دا تپوس نشتے دے چی مسلمانان دے سو کرل دا تپوس درنا نشتے دے تان دا تپوس دے چی مسئلہ دے سنگ رسولی وا سی رسولی وا چی سنگ دا مسئلہ حق و داسی دے رسولی وا او کنتا مدانت کو نرمشی وی تیل دے لگولو قول اور فیل بان نرمشی وی در صورت بقرہ گورا آیت نمبر 119 گورا انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم منگا پا حق لے گلے تا چی زیرا ورکا ان کے یرا ان کے تپوس بو نشیتانا پا حق دا مجرمانو کے تانا دا مجرمانو تپوس نکی گی چی دا خلق ولی مجرمان دی او دا تپوس در نشتے چی سود مسلمانان کرا دا تپوس با در ضرور کی گی چی مسئلہ دی سنگ رسولے وا آیا مسئلہ دی اچا کلک رسولے وا او کے تیل دی پی لگولو تانا نرم شیوی او کے گرم وی گرز وی او خبر دا تفسیر پا حوالی نہ بغیر نہ کوم زما عادت تھی خا اور تفسیر ذکر آوڑما کہ تو ورتا گورے تا میں تفسیر خرسو مانا لا تداہنو بین الناس ولا تداہنو بالعمل خلق سرا مداہنت مکوائے مسئلہ کی مداہنت مکوائے سستی مکوائے دا مسئلے اجزا محذف کوائے خوشی صاحب مسئلہ ہوگا چی دا شی ناروا دے دا شی حرام دے بس تو خوب دے پڑ اخلاص شوا لا تفسدو فی الارض تفسیر زاد المسیر دیجے کے لیے کی ابن عباس سے لا تفسدو فی الارض المراد بالفساد ہونا الکفر لا تفسدو فی الارض کفر مکر پدیز مکا بلا مانا کی ابو العالیہ سے ابن چی فساد دل تا پا مانا دا معصیت لکما دا سمرقندی نوے لا تفسدو اے لا تعملو بالمعصی تو معصیو باندی گناہو نو باند عمل مکوائے ٹھیک شو یو ذیل تلم یو وڑا معشوم آوا دا سورت بقری خلاصہ ویلا دے پنفیرانو دا قرآن دیر خدمت کرے شاعت عید و سنت دا قرآن خدمت کرے سوک منی او کنا منی خدا مسئلہ زر من الشمس دا کہ اسرے نور نشتے دے نو آغا مخامخ دے کنا منو کنا لیسا قولو کا عذاب زائلی آل عرب و تعریف من انکرت والعجمو صفا خبر دا ستر خبر خی کنا یو ورغو نما شموا آغی دا سورت بقری خلاصوی لزور تحیران شما وی دا صفتون او خویون دا منافقان سدی وی دروغ کی سپی جنگی ساوری جنگی جواری کی دا زنا کی شراب کی دالی گیا وا فوشوی نزد پوشم چی دی سری تا یو دا سی عالم دا ترجمہ کری دا چاہی زاد المسیر کتلے دی لا تفسدو لا تعملو بالمعاصی سپی جنگل معصیت تے کنا مرغی جنگل معصیت تے زنا کول غلا کول رشوت ور کول رشوت اغستل دا معصیت تے لا تفسدو فل ارم لا تعملو بالمعاصی واہ سبحان اللہ گناہ عمل پہ گناہوں بانے مت کوائے اللہ علماء کرام لکھی لا تفسدو فی الارض الفساد ترک الاوامر و اتیان النواہی دام زاد المسیح لکھ دے الفساد ترک الاوامر و اتیان النواہی تیشوا مانا لا تفسدو فی الارض اوامر دا یعنی احکامات منل مپرے گے دے نواہیو دا شر تمرات راتل مکوے لا تفسدو فی الارض فساد مکہ پدیز مکہ وقالو دوی وی انما نحنو مصلحون بے شک منچو نو مصلحونا من خو اصلاح کولو والا خلقو من خو دل خلقی صلح کو منگ اصلاح کو تفسیر مراغی جلد اول 53 اس میں لکھی لا تفسدوا فی الارض المنہی عنہ ہونا الاسباب المؤدیت الى الفساد من افشاء اسرار المؤمنین الى الكفار و اغرائهم بالمؤمنین و تنفیرهم من اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک شو بھائی وہی فساد ست ہوئی دلتا ہر اغ اسباب چگہ مؤدی الى الفساد دی چگہ کارکول راز دا مسلمانانو دے پا کافرو باندے لا تفسدوا فی الارض مخکار کوئی رازونا دا مؤمنانو پا کافرو باندے لکہ دے زمانہ کے چھے زمانگا بادشاہ دا مسلمانانو رازونا کفارو تا اخکار کری دی اخکار کئی کئی کے نہ کئی دا سڑے چھے دے پا کفر سازو خیال دے دا مسلمانانو اگا دا راز زیون چھے دی اگئی ورطا کفارو تا اخکار کرد اگا مسلمانانو ائرپورٹو نے کفارو تا حوالہ کرد اگا مسلمانانو اگا آلات مدافعات دشمن چھو آئے کفار تخکارہ کرد لا تفسدوا فی الارض فسادی بچیا فساد مکو نماز شیخ اللہ دیر دا قرآن فاہم ورکڑا حضرت بیوچ منافقینوں کے بارے میں جو آیاتیں آتی ہیں اگر ان پہ تم نہ سمجھو تو اپنے زمانے کی عمرائے سو پہ فٹ کیجئے واہ فٹ کیجئے پا دار الخلافہ کی دا خبر اکول اسان کار نہ دے اس پنی چنی چی چل دیا را اس خلق را پاسی غلام اللہ خان سکری دی تو خوکا چی بیا برز دی بیا کار خرابی ہے دست ماتی دار الخلافہ کی چی داغی درس و تقریر آبا دی حکومت تا ہر وقت پیش کے دا آئے وی چی منافقین و پبارک چی کم آیتون رازی نہ پوئی گئے دائی پا مراد باندے خپل زمانے دغی بانے سلاطین بانے فٹ کرے ما فٹ کر نا ازما کو تفسیر تو کا تھا کہ وہاں سوکھتا پوئی والے سے بھی تفسیر لکھ لوں تو کمزور ہے ان کا نا آؤ ذرا مسلمان الاسباب المؤدیت الى الفساد من افشاء اسرار المؤمنین الى الكفار و اغرائهم بالمؤمنین مرض مفاش کوئے رازنا دا مسلمانانو کافر ہوتا او کافر پر مؤمنانو بانے مپاروائے یو و تنفیر من اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم او نفرت ما چوئے دا خلق پر زنو کی دا پیغمبر دا تابدارینا لکہ پا دی زمانی کی مولا چی گرے ساتلی پر سر پٹکے وی ناغا کسے کی باشت چی سوک وی وی داوی دست گرد دے او دا فسادی دے تیشوا مراغیوی چی فسادی تے و تنفیرهم من اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم چکم خلد محمد اتبادی و تابداران دی ہاں دی غیب بارک دا خلق دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابدار خلق دے کہ نور سنین ظاہرن خودی کن گیرے ساتھ لے را کہنا اور جسم دا پیغمبر دا صورت موافق دے عمل دا پیغمبر پر سیرت کئی ولی خلق پر جنو کی نفرت تا علماء میں پیلا کوئے ٹھیک شو دے خلق تا ہوئے لا تفسدوا فی الارض فساد مکہ پدیز مکہ پوشی قالوا انما نحن مصلحون بے شک منگ اصلاح کرو. ابن عباس سے ابن تفسیر زاد المسیح لکل دی مصلحون اے نفعل ذالک لقصد الاصلاح بین المسلمین والکفار دا کار چھ منگا کو دا اوڑل را اوڑل کہنا دا مدانت وغیرہ چھ منگا کو نمصلحونا نعمل لقصد الاصلاح اے لقصد الاصلاح بین الكفار والمؤمنین منگوی چھ دا کافر و مؤمنان و پمینز کی اصلاحوش او دا یوش منگو کوشش کو سورة نساء گورا آیت دوش پیتا ہو گورا دوش پیتا اللہ جواہر جل جاول رانا دلتا فکیف اذا اصابتهم مصیبہ نو پس حال دا دی منافقینو دے چورسی ورتا مصیبت بما قدمت ایدین پس او دا اعمالو چو مخی کری دی لاسنو دو دی سم مجاو کن بیاراشی تا سخا یحلفون قسمون خری پلا ان اردنا اکیسا خودت معلوم ہے کنا تا غلما ہے ان اردنا ولد پیغمبر پا فیصلی تاسو امینا نوا کرے عمر سخا ولی تلیوائے بیا مصر قلم شا ان اردنا الا احسانا و توفیقا من ارادہ نو کری مگر خوالے او موافقت پمیز دو دوارو ڈالو کی منگو چی دوارو ڈالی یو شی علیکہ پا دی پڑنی چی دوارو ڈالی یو کا پا دی پڑی تا چی زان کلک کا زان کلک کا وسریا علا سبحان اللہ طرز دو حضرت یادو دی آیت کی حباست دا منافق ذکر شا ستا س غیر ہنر تے ہنر وے اے فساد تے اسلاوے الا جواب دے دغی دا دعوی دغی داو انما نحن مصلحون الا سر جواب دا دعوی دا منافق دے او جواب دا دعوی پا حرف تنبیہ او پا ضمیر حصر دے سمانا اے سامعینو ابردار دوکا نشے تو یہ کہنا چپلار سرے زی او خطرناک زی حالتے لکلی خبردار سمانا اوشیار شا اوخیار شوئے خیال قدم قدم چک دی کنا نو پہ خیال اگدا نمخ کی دعوت منافق و مسلحون و اے مسلمان دوکا نشے فسادی خود دعوت کئی چیز مسلح ما خبردار چی مسلح ورتوں نے الا خبردار شا انہم دا منافقین هم المفسدون دوی ہی فساد کا ان کی دی جملہ فساد پا دوی کن خطے دے اس سوال دے چے فسادیان دی نو دوی دے اصلاح داو کئی ولے وی ولیکن لا یشعرون لیکن دوی کے شعور نشتا دے استقدار دے چے فسادیان نی دی کانت دوی فسادیان دی نو فساد اصلاح ولی ہوئی وی ولیکن لا یشعرون لیکن دوی کے شعور نشتہ دے دوی نپیگی او دا شعور او دا عقل پر منز کے میں بیان فرق پرن کراؤں تیش ہوگا نا شعور اغسیز توی چی یو سرے پخپل کار باندی چی کم کار کئی پاگی پیگی خوانجامی کار ورطا معلوم ندے لکا غوی چی واقع خوری نو دا پیگی چی واقع خورما خوانجام دا خوراک ورطا معلوم ندے عقل دی توی چی صاحب دا فعل چکم کم فیل شروع کرے دے کم کار کئی نو اگر کار ہم پی جنی انجام کار ور تم معلوم بھی نو لا یشعرون دی کے دسر نشور نشترے وان نمبر تر دی اولائک کل انام بلہم و اذا قیل لہم اللہ اکبر اس بل پلتی شروع کے دو دی ذکر کئی و اذا قیل لہم چویل شدویتا آمنو ایمان راوڑے کما آمن الناسو داس ایمان لکچ ایمان راوڑے دے کامل و خلقو نو قالو دوی پا جواب کیوئی چی آنو امنو استفاہ منکاری آیا من ایمان راوڑو کما آمن صفاو لکچ ایمان راوڑے دے دے قمقلانو الصفا الافلام آدھی لکا ناس کے چلے کما آمن صفاو لکچ ایمان راوڑے دے دے قمقلانو دے دکی یو لفظی فرق دے چا نؤمنو استفام انکاری دے اس منگا مخیوی رو چاہ لکا منافق چاہتا ہوئی چا کفر پٹ کری وی ایمان اخکار کری وی ندلتا نؤمنو کما آمن صفا ندی خو اقبل کفر اخکار کرے دے چا ایمان راو رے پشاند مسلمانانو ندی وی چا منگا نراو رو ایمان دا سے ندی خو ایمان ندے پٹ کرے کفر نہ دے پٹ کرے کفری نہ دے پٹ کرے دا ایمان نہ ظاہرن منکر دی بیا منافق سنگا شو دا سال سراج المنیر لکھ لے ورپسی جواب دے کیا نا جواب وا لکھی چ دا انؤمنو کما من صفہا دا دا مؤمنانو پا محفل کے نویل دا خبری بفی ما بینہم کولے چھ مسلمانانو بورتوی چھ آمینو کما من الناس دی با خپل منز کی داو گورا دیوی چھ دی خلقو پشان ایمان را دا کم اقلان دیو کم اقلان پشان ایمان را دا انو منو کما من الصفحا دا جملہ دا وینا دی منافقینو فی ما بینہم فخپل مجالسو کیوا دا مسلمانانو سا مخامخ نوا نو اللہ اغب اگر راز دو دی چی دی دا مسلمانان نو پٹ کرو اللہ مسلمانان تو اخکار کرو اور مخ کی قرآن پاک وی چوماؤں بی مؤمنین دی ایمان والا ندی بیاولی ورطوی چی آمینو ایمان راوڑے نائی خوی چی آمننا اور تاغا ایمان خو منینا نبیاولی مطالبہ دا آمننا کوئے رسول پوشوی مخ کی آت کی من یقول آمننا باللہ دوی چمن ایمان راوڑے دے وزا قلوم آمینو بیاور تولیو چا آمینو ایمان راوڑے دی خواہ مننا ویو غو مام بی مؤمنین نو علت نفی دا ایمان نفاقی وا اور دلت امر دا ایمان اخلاصی دے خبر اخلاص وا علت نفی دا منافقنا دا ایمان نفاقی وا اور دلت امر پا ایمان اخلاصی دے نفاق والا ایمان پرے گے دے اخلاص والا ایمان پیدا کرے اور اخلاص سنگ دے لکد صحابہ چرے سبحان اللہ اس معنی کو ماں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چُوِلَ شِدُوِي تَآمِنُوا مطالع حضر کہے آمِنُوا ایمانًا مَقْرُونًا بِالْإِخْلَاص ایمان راوڑے داس ایمان چے پے وسکرے شوے پہ اخلاص دے یعنی دکت اخلاص نہ دے اس ایمانی اخلاصی دا چاہ دے کما آمن الناسو لکچ سنگ ایمان راوڑے دے کامل خلقو